wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 listopada. Jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Po zamieszkach na wczorajszym Marszu Niepodległości policja zatrzymała 36 osób. Białoruska opozycja zapowiada na dziś protest osób niepełnosprawnych. Rusza Kinoteka, festiwal polskiego filmu w Wielkiej Brytanii. 35 policjantów zostało rannych w wyniku zamieszek, do których doszło podczas Marszu Niepodległości. Funkcjonariusze zatrzymali 36 osób. Tak poinformował rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Na jego konferencji była Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry. Agnieszko. Dzień dobry. Witaj. Powiedz, o czym jeszcze poinformował rzecznik? Nadrzędnym celem policji było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wczorajszego marszu w Warszawie. Tak mówił rzecznik stołecznej policji. Nadkomisarz Sylwester Marczak dodał też, że choć przemarsz w czasie pandemii i obostrzeń z nią związanych był nielegalny, nie wyciągano z tego tytułu większych konsekwencji. A problemy zaczęły się, gdy grupy chuliganów zaatakowały funkcjonariuszy. Najpierw przy rondzie de Gaulle, a potem przy Stadionie Narodowym. Większość z nich to są pseudokibice. To są osoby, które są kojarzone policjantom. I więcej, są to pseudokibice nie tylko z Warszawy, ale z terenu praktycznie całego kraju. Duża część chuliganów zepsuła to święto wczoraj osobom, które były na ulicach. Zepsuła również osobom, które po prostu przed telewizorem obserwowały to, co się działo w Warszawie. W starciach z chuliganami, tak jak mówiłeś, ucierpiało kilkudziesięciu policjantów. Trzech nadal jest na obserwacji w szpitalu. Większość obrażeń, jakich doznali, to urazy głowy, kręgosłupa, kończy. Niestety w czasie zamieszek obrażenia odniósł także jeden z fotoreporterów. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Placówka pomaga standardowym szpitalom i odciąża. Tak mówił w pierwszym programie Polskiego Radia dyrektor szpitala na Stadionie Narodowym dr Artur Zaczyński. Szpital jest filią szpitala MSWiA przy ulicy Wołoskiej w Warszawie. Od wczoraj placówka może leczyć 500 pacjentów, a docelowo będzie 1200. Doktor Artur Zaczyński podkreślił, że szpital tymczasowy jest placówką doraźną, która umożliwia unikanie sytuacji, gdy karetki musiałyby długo oczekiwać na przyjęcie pacjentów. Taka instytucja jak szpital tymczasowy jest instytucją doraźną. Ma pomagać, wspomagać, a nie zastępować szpitale standardowe. Doktor Artur Zaczyński dodał, że szpital na Stadionie Narodowym przyjmuje pacjentów również z innych mazowieckich szpitali. Zgłaszają się szpitale z różnych części Mazowsza i Warszawy i pacjenci przyjeżdżają do szpitala tymczasowego na stabilizację stanu. W Warszawie organizowany jest już drugi szpital tymczasowy. Takie placówki powstają też w każdym województwie. Barbara Góra, Polskie Radio. W Mińsku dziś kolejny protest, tym razem osób niepełnosprawnych. Jedno z haseł demonstracji to marsz ludzi z nieograniczonymi możliwościami. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie zbiorą się na Centralnym Placu Niepodległości przed Kościołem Świętych Szymona i Heleny. Jak piszą media internetowe, ludzie z upośledzeniem fizycznym wystąpią przeciwko bezprawiu, za które są odpowiedzialne osoby z upośledzeniem duszy. Niepełnosprawni także chcą zabrać głos w sprawie wydarzeń na Białorusi. Podczas protestu mają trzymać transparenty z hasłami wsparcia dla więźniów politycznych. Będzie to forma poparcia dla protestów opozycji domagającej się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Obserwatorzy zwracają uwagę, że białoruska opozycja zastanawia się obecnie nad modyfikacją formuły protestów. Od wyborów prezydenckich minęło ponad 3 miesiące. Protesty są mniej liczne, szczególnie na prowincji. Władze nasiliły represje wobec uczestników demonstracji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Rusza Kinoteka, festiwal polskiego filmu w Wielkiej Brytanii w tym roku w wersji okrojonej online. Lockdown dwukrotnie pokrzyżował plany zorganizowania przeglądu w londyńskich kinach. W sieci można będzie zobaczyć Dreszcze, Żelazny Most, a także Rejs. Ma pan bilet? Skan! Pan ma?

spory zastrzyk energii mam już tu przygotowany dla Państwa. No i zaczynamy, a zaczynamy od grupy Cheap Trick. Bardzo ładnie. Grupa Cheap Trick, Long Time Coming. Tak nazywa się ten utwór, który wybrzmiał przed chwilą, ale mnie bardzo podoba mi się tytuł całego albumu, z którego zagraliśmy. We are all alright, prawda? No i bardzo dobrze. Jeszcze kilka zdań na temat zespołu Cheap Trick, bo bardziej dorośli, czy też bardziej dojrzali słuchacze kojarzą zapewne ten band, bo już powstał w Ameryce na początku lat 70. Do tej pory no 50-60 może milionów sprzedanych płyt. I co ważne, ten zespół zawsze łamał bariery pokoleniowe, czyli chętnie słuchali go ludzie właśnie dorośli, ale i młodzi słuchacze, i cały czas to się dzieje. Wspomnę tylko, że fanami między innymi zespołu Cheap Trick byli muzycy zespołu The Melvins, ale i cała ta czołówka grunge'owa i punk'owa, i generalnie wszyscy byli i są za tą grupą Cheap Trick. Proszę Państwa, to była Ameryka, teraz wyskoczymy sobie na antypody, Australia, zespół, który no robi wrażenie, dużo nagrywa, kilkanaście albumów w dorobku. Staram się jakoś rekomendować, jak mogę tylko i polecać ten band. Pełna nazwa King Gizzard and the Lizard Wizard. To jest grupa z Melbourne. Gra bardzo różną muzykę, bo i stonerowo jest, i trashowo, i psychedelicznie, i nieraz garażowo. Wszystko to pojawia się na płytach wydawanych dwa razy razy do roku i pan Stu McKenzie prowadzi od samego początku, od 10 lat tę orkiestrę. To teraz posłuchamy prosto z Australii. King Gizzard and the Lizard Wizard. Granie z Australii King Gizzard and the Lizard Wizard. Tak sobie trochę powędrujemy po świecie. Ponownie będziemy w Ameryce. I przypominam o tym, iż pomału kończy się rok, a zatem przypominamy sobie płyty w tym roku wydawane i zwróciłem jakiś czas temu uwagę na album zespołu The Killers. No nie jest to grupa, za którą szczególnie przepadałem, a to już ile? Prawie 20 lat grania. Grupa z Las Vegas, Brandon Flowers cały czas kieruje tym bandem, prawie 30 milionów sprzedanych płyt, ale ten najnowszy album z sierpnia, tak, w sierpniu pojawiła się płyta Imploding the Mirage. No wyróżnia się, myślę, i to jest dobry krążek rozrywkowy z ładnymi melodiami. Wybrałem na to przedpołudnie dla Państwa utwór zatytułowany Fire in Bomb, The Killers. Cast out. Killersi w Trójce. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak jest, trójkowo-rokowo. Wracamy do muzyki. No i oczywiście, jak zwykle, w ramach wspierania polskiej twórczości muzycznej, coś naszego, swojskiego, polskiego sobie zagramy. Przede mną płyta, no, która troszkę narobiła hałasu i dosłownie i w przenośni. Myślę o piątym albumie zespołu Afromental. Płyta po prostu nazwana Pięć, bo to piąty krążek. Na czele zespołu w dalszym ciągu kolega Baron, syn Piotra Barona. Zresztą Piotr Baron ma dwóch bardzo uzdolnionych muzycznie synów. Zmieniła się muzyka zespołu Afromental. Jeśli ktoś nie wierzy albo nie słyszał, to proszę uprzejmie, to będą wściekłe psy. Afromental, Baron z kolegami. Ktoś tu zwrócił uwagę, że jak to przecież, to niemożliwe. To przecież Piotrek za młody, żeby mieć takich dorosłych synów. No, zbieżność nazwisk. Piotr Baron, wybitny polski jazzman, saksofonista, i to jego synek. Proszę Państwa, to co? Do Ameryki ponownie. Tym razem wspomnienie, bo to fragment płyty wydanej w latach 90. Znakomity band w świetnej formie przez całe dekady. Ostatnio lider grupy Greg Dulli nagrał płytę solową, ale to się działo w latach 90. Ten Afghan Whigs równolegle rozwijał się, rozkręcał się z tymi grupami grunge'owymi z Seattle i okolic. The Bomber, The Afghan Whigs. Codziennie od poniedziałku do czwartku, od 10 do 11, 32 minuty po godzinie 10. No i teraz będzie bardzo ważny obywatel, artysta, w latach 70. mocno zaistniał. Ile? No, za kilka miesięcy stuknie mu 70. W latach 70. z zespołem The Modern Lovers nagrał wiele świetnych melodii. No i mówi się o Jonathanie, że to taki protoplasta muzyki punkowej. To w ogóle ciekawe rzeczy, bo w Anglii połowa mniej więcej lat 70. wtedy ten boom punkowy rozpoczął się, ale już na początku lat 70. oczywiście Ameryka, klub CBGB i wiele innych różnych miejsc i mocni, bardzo mocni artyści, wśród nich Jonathan Richman, który podbił nie tylko Amerykę, ale również Anglię i inne miejsca na świecie, przede wszystkim utworem Roadrunner. Ale ja bardzo kulturalny Państwu teraz utwór Jonathana Richmana zagram. Tym bardziej kulturalny, że po prostu zatytułowany Pablo Picasso. Wspaniała opowieść. Jonathan Richman. Pick up girls and get called asshole. This never happened to Pablo Picasso. He could walk down your street and girls could not resist the stare. And so Pablo Picasso was never called an asshole. Picasso never got called an asshole, not like you. All right. Well, he was only 5'3", but girls could not resist the stare. Pablo Picasso never got called an asshole, not in New York. no niezła historia. Takie rzeczy działy się w latach 70. Zespół The Modern Lovers przygrywał, opowiadał, podśpiewywał Jonathan Richman. Proszę Państwa, no to żeby nie było, że gramy tylko z Ameryki, Australii, Anglii i Polski oczywiście, to teraz może coś ze Słowacji zagramy. Nie było jeszcze śpiewających panienek, to teraz będą chyba 3 albo 4 nawet. W każdym razie zespół wywodzi się z Bratysławy. Zespół bardzo ładną ma nazwę The Gang. The Gang. Dziewczyny z gangu z Bratysławy. Na czele stoi Dory, a również ładny jest tytuł tego utworu. Trójkowo-rokowo. Let it rock! You've got. So come on, girls, let's go on a show. We're gonna play some rock and roll. Play so loud. Come on, boys, let's go on the show. We're gonna play some rock and roll. Just can't stop. Come on, girls, let's go on a show. We're gonna play some rock and roll. We'll be right back. The Gang, dziarskie dziewczyny z Bratysławy. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W każdy piątek między 9 a 10. Zapraszają Arkadiusz Ekiert, Wiktor Legowicz, Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I trójkowo-rokowo, ciąg dalszy i znowu nasi i będzie Dead Frank. Tak ładnie nazywa się zespół. Jakiś czas temu powstał. Jacek Perkos-Perkowski wymyślił tę grupę z Tomkiem Uszyńskim. Jeszcze kolega tam jest Piotrek Kowalewski, Rafał Dudkiewicz. W każdym razie zaistniał trochę gdzieś tam przycichła sprawa Dead Franka. Skąd nazwa? Dead Frank oczywiście od Franka Sinatry. Tak przy okazji to mamy w trójce też audycję od Panka do Franka. Też chodzi o Franka Sinatrę cały czas na topie. Dead Frank, fajne, energetyczne, rock'n'rollowe granie, polskie teksty. No mówiąc krótko, kosmos Dead Frank. Zespół Jacek Perkos-Perkowski oczywiście. No ileż to wspaniałych zespołów zaliczył, jeden z najlepszych polskich gitarzystów producentów. A co ciekawego dzieje się w Kanadzie? Wracamy do muzyki tegorocznej. W tym roku wydana płyta Thin Mind, to jest tytuł albumu. I teraz nazwa zespołu, trio o nazwie Wolf Parade. I chciałbym zwrócić uwagę na firmę, na wytwórnię wydającą muzykę zespołu Wolf Parade, Sub Pop. Oczywiście hasło, nazwa kojarząca się z tym wszystkim, co najlepsze w muzyce grunge'owej, ale to czasy się zmieniają, świat się zmienia. Ta firma wydaje już różną muzykę, na przykład taką Julia Take Your Man Home, grupa Wolf Parade. Yeah. rockowo, rockowo, możemy też powiedzieć przebojowo, zespół Wolf Parade. Nowa muzyka, taki mainstreamowy. Rock Julia Take Your Man Home z płyty wydanej w tym roku. Tak już pomału możemy sobie robić podsumowanie tego, co się wydarzyło na świecie w 2020 roku. Z Montrealu zespół Wolf Parade, jeśli ktoś o tym zespole nic nie wie. 2003 rok, wtedy grupa wystartowała. No to co, to kończymy. Magda Trzaska, Anna Regulska, Marek Wiernik, jeszcze na koniec zespół z Teksasu nam pogra. Zespół nazywa się Spoon i do usłyszenia. I'm writing this to you in reverse. Someone better call a hearse. I can see it all from here, from just a few glimpses. Now that light bulb's gone off and it's pulling my wincing. Now the light bulb's gone off. I've seen it in your eyes. I've seen you blank and stare. And I wanna show you how I love you, but there's nothing there. You truly felt we're getting you wrong, and it feels real good. All but only briefly, like high school poppers would. Where you lose a bit of yourself. Where you lose a bit of yourself. Zapraszamy.